Doncs la música que escoltem, com dèiem, pertany al CD L'Escenario de la Vida dels Direcció Prohibida i precisament per parlar d'aquest nou CD tenim a bona part dels Direcció Prohibida aquesta tarda aquí, als estudis de Ràdio Vilafant. Bona tarda. Ells són en Berto, en Marc i en Jordi, que els demanem que s'apropin una miqueta al micro per tal de que els escoltin bé. I doncs anem a parlar de la vostra, de la presentació d'aquest vostre CD, que quants mesos de vida té? El CD, des del desembre. Des del desembre, que precisament la seva presentació oficial va ser el mateix desembre, el dia 22. A un lloc molt concret de Figueres. A la Catequística, és un nou espai que han obert i vam estar parlant amb el director, bueno, que porta tots aquests temes a l'Ajuntament, uh-huh. I ens va dir que endavant, que li semblava molt bé que utilitzéssim aquest espai, i vam anar allà i, bueno, vam fer la presentació. I en qüestió de gent que us va acompanyar aquella nit, va ser un èxit? Vam estar força contents, sí. I tant. Precisament, quan està el micro tancat i sona la música, la gent no ens escolta, aquí sonen moltes històries. Va haver-hi una petita anècdota, no?, que podem dir, amb aquell concert, que quedarà la història com una petita anècdota, però que no va deslluir ni molt menys el concert ni la vostra música. És a dir, aquesta anècdota, vull dir, que ens va caure aigua perquè, bueno, semblava que les alarmes no estaven ben bé configurades i amb l'acumulació de fum sintètic que hi havia a la sala, doncs va caure la... Bueno, el taló antiincendis, bueno, té uns mecanismes de treure aigua i van començar a treure aigua. Que precisament el meu company que està aquí al control tècnic, bé, acompanyant en Raül Aguilar i jo mateix, pensàvem que quan començava a sortir aigua que era un efecte especial, que estàvem convençuts de que això era un efecte especial i que estava molt ben muntat tot això, eh? Molta gent ho va pensar, molta gent sí? ho va pensar. O sigui, no érem els únics. Molt bé, doncs després d'aquesta anècdota parlem del CD, un CD que es va estrenar al desembre, ara farà dos mesos, però que porta molt més temps d'història des de que es va engendrar aquestes cançons, sí. quant temps ha passat des de que, sí. que s'ha materialitzat aquest CD? Des de que tenim aquestes cançons i que les toquem, sí. fa molt. És a dir, perquè mira, teníem el repertori d'abans de l'altre CD, uh-huh. però vam començar a agafar aquest i a començar a fer les cançons i ens agradaven molt i dèiem, pues les toquem als concerts. Uh-huh. I vam veure que quan volíem gravar un disc, dèiem, o sigui, ja tenim les cançons fetes, totes les que fem als directes ara. I a partir del febrer, que ens vam ficar al febrer del 2011 fins al novembre o una mica abans, vam estar gravant-lo i mesclant-lo i tot el que comporta fer un disc editat totalment per nosaltres. Per cert, el lloc de gravació, qui ho va gravar, com va anar aquests dies de gravacions? Vam agafar una setmana de la setmana blanca que hi havia al febrer l'any passat. Estem parlant d'ara fa un any. Sí, gairebé un any, o un any potser sí, ja. Sí, sí, sí. I bueno, vam anar en un estudi que teníem muntat amb un amic en el sòtano de baix a casa seva, uh-huh. que havíem muntat un petit estudi i vam dir, pues, anem-ho a gravar allà. I va ser això, vam estar-lo gravant durant una setmana, és a dir, el més important, i després ja a base de que el teníem i anàvem fent, pues, anàvem dient, ostres, afegim això, afegim allò. Però, què espereu d'aquest disc? No sé, Marc, Jordi... Què espereu d'aquest disc, o amb aquest disc? Què és el que espereu aconseguir o arribar? Bueno, pues una mica poder aconseguir pues el que tothom vol. Fer-se escoltar a més llocs. Es nota un canvi bastant important en la forma de tocar nosaltres, el nostre estil. I, no sé, Marc, si... No. Per cert, us faré una pregunta punyetera. Ara us imagineu que aneu pel carrer, per la Rambla, i us trobeu algú que està venent discos piratejats i us trobeu una còpia o diverses còpies de Direcció Prohibida, L'Escenari de la Vida. Què penseu? Primer de tot em quedaria així com una mica flipant. No? Hosti, m'estan copiant, no? Però després no sé. No sé com actuaria. En aquell moment s'hauria de veure, perquè ara no ho sé. No uh-huh. ho sé, de veritat. Us dic que és una pregunta punyetera perquè, per dir-ho d'alguna manera, és dir que us expresseu, que no, si no voleu fer, no ho feu, de què opineu de la, entre cometes, pirateria o fer la còpia lliure? A veure, per mi ja m'està bé, vull dir que hi hagi és a dir, el més important d'un grup, crec, uh-huh. és fer-se sentir per on te sigui. L'altre també és que el grup, a part dels concerts, té el disc per anar guanyant diners i tal, per després poder fer pròxims projectes. Uh-huh. És a dir, és això. Vull dir, no sé... Parlem directament, perquè no siguin preguntes gaire complicades, que després teniu que sortir al carrer. Dintre d'aquest CD trobem 11 cançons. Qui escriu les lletres de les cançons? És una miqueta treball de tots? Les lletres les fa en Bertu, el cantant. Directament? Sí. Uh-huh. La música? O aquí ja treballeu una miqueta tots? Ah, no, aquest disc ha sigut molt cançó, música i lletra meva. Uh-huh. Jo agafava i, com que teníem aquest estudi, gravava unes demos i jo els deia, què us sembla aquesta cançó? I em deien, sí, bé, no sé què, no sé quantos. Aquest estudi, has dit, on estava? Ravi Records, a Fortià, que ja no existeix. Però bueno, va existir durant molt poc temps. Però bueno, va servir per algo. Sí, va tant i tant, molt bon treball, sí. I això, doncs, les lletres i les cançons les feia una demos i passava i ells em deien, ostres, doncs sí. I després, entre tots, ja mirava una mica de... Cadascú té una forma de tocar, doncs agafar i dir, va, doncs jo faig això, tu fas allò, però més o menys seguint el que jo havia gravat a la demo aquella. O sigui que si hem de preguntar a alguna persona de què tracten les lletres d'aquest disc, directament a tu, Bertu, no? Sí, jo crec que sí. De què tracten aquestes cançons, en general? És que un general... És a dir, l'he ficat a l'escenari de la vida, el títol del disc, perquè és a dir, parla una mica de tot. Vull dir, tant d'amor com de desamor, com d'una cosa que et pot passar, o fins i tot ens atrevim a parlar una mica dels polítics i de tota la societat d'aquest món. Ara fa un moment, em sembla que Jordi ha dit que la música, doncs, en certa manera, va evolucionant, no?, des dels vostres inicis. No sé si estareu d'acord amb el que ara us diré. Avui veniu a presentar aquest CD, i després parlem d'una minigira, però per saber on estem i per saber on anem, cal saber d'on venim. Esteu d'acord? Sí. Doncs recolem 4 anys enrere. Era una petita entrevista amb l'amic Carles Pujol de Tramuntana.tv i el que fem, doncs, és escoltar una miqueta d'història. Direcció Prohibida és un dels grups més joves de l'escena musical catalana. Els seus components tenen entre 12 i 16 anys. Són de Figueres, Vilamalla i Palau-Saverdera i ja compten amb un bon nombre de seguidors a la comarca de l'Alt Empordà, gràcies a cançons com Polítics, Guerra, Jo tinc un somni, Amics o la balada Mals moments. Amb ells hem compartit un assaig a Vilamalla i hem conegut més detalls de la seva aventura. Jo sóc en Víctor i sóc el baixista. Jo sóc en Jordi i toco l'elèctrica. Jo sóc l'Albert i sóc el cantant. Jo sóc en Diego i toco la bateria. Jo sóc en Sergi i sóc el teclista. Jo sóc en Marc i toco la guitarra elèctrica. Que avui no he pogut venir amb ell perquè està a Barcelona. Bueno, ell és el solista de guitarra i també fa contratemps quan toquem ska. Direcció Prohibida, som un grup de l'Empordà i vam començar a tocar el gener del 2006 i ara ja farà quasi 2 anys que toquem. Primer ens havíem dit Dinàmics, però no sé, la gent deia que no li agradava tant i vam pensar i al final ens va sortir Direcció Prohibida i ens hem quedat amb aquest. Intentem fer pop rock ska perquè no sé, ens agrada aquesta música. Fem les lletres en català totes, hem fet 13 concerts ja. Hem compartit l'escenari amb Discípulos, aquí a Vilamalla, i amb Decrèpits fa 10 dies o 15. I després ja tots els hem fet sols, després ja. Doncs la cançó de Polítics la vam estrenar a Vilamalla, quan vam fer un concert, perquè i ens vam dirigir sobretot a l'Ajuntament de Vilamalla, perquè no ens va donar res per aquell concert. I nosaltres doncs vam... I aquesta cançó va ser doncs la que va revolucionar en allà. I ara triomfa sempre aquesta. Tants acalés que tenen i no en fan res, que aquests polítics no serveixen per res, que molt de parlar de fer noves coses, però les fàbriques segueixen contaminant i no hi haurà algú que tindrà un parell d'ous i els hi dirà què cony heu fet que no ho veieu. I després diu que aquest sóc jo, vinc a protestar, aquests polítics em fan enrabiar. I, bueno, això... Explico coses dels polítics que no tots són així, però n'hi ha molts que sí. Aquella via... Doncs ja apuntàveu maneres ara fa 4 anys, no? O sigui, els vostres ideals estan intactes, no? Sí, ara. A veure, sí. Parlant, musicalment parlant, vull dir, teníem pensat fer pop rock ska, com dèiem aquí, però ara vull dir rock. Rock i en castellà. Quan vull dir els vostres ideals, vull dir per on van, bueno, fer les lletres de les vostres cançons, els vostres ideals, no, com a persones. Ara, han canviat, vull dir, perquè la mentalitat canvia també, però vull dir, més o menys, sí. Mm. Doncs és una gravació que li ha demanat en Carles Pujol, que molt amablement ens m'ho ha cedit, i que, per cert, ha dit textualment que sou de molt bona fusta i que guarda aquesta entrevista per lo que pugui ser el dia de demà, vull dir, perquè apunteu formes i aneu en molt bona direcció. No en direcció prohibida, sinó en direcció molt bona. Parlem del futur. Heu dit, o hem dit, que doncs pràcticament esteu començant una minigira per Catalunya. Però abans, també, a micro tancat, m'has dit que aquesta minigira té algun problema. Dissabte passat, o divendres passat, era, teòricament, el principi de la gira? Sí, a veure, ben bé, gira, minigira per Catalunya... És a dir, bueno, mal o menos. Doncs expliquem-ho, a veure, el més o menys. És a dir, hi ha forces concerts que tenim, molts no estan confirmats, però ja estan parlats, i sobretot també volia, és a dir, el que estava pensat era fer una minigira amb Neurotic Hell. És a dir, el dia 11 de febrer, diria, si no m'equivoco, havíem de tocar a l'Erato, sí. Al final no vam poder tocar. Després, aquest dissabte que ve, el dia 25, toquem a Navata. A Navata, dissabte 25 de febrer... I després està per parlar a Girona, en una sala, la sala La Via, també en Neurotic Hell, el Mariscal també està per parlar, i el Music Hall de Figueres també estem... I tinc alguna data per aquí, al maig, no sé com porteu aquesta del Motorfest a Manlleu, sí? Aquesta està, sí, ja totalment tancada, però clar, ja és a part d'això d'en Neurotic Hell, vull dir, anem nosaltres... I, bueno, és això, vull dir, un tècnic que coneixíem de so em va proposar a veure si volíem anar tocant allà i no sé què, vam estar parlant i vam veure que tocava Forraje, que és un grup que ens agrada, vull dir que potser tenim alguna influència i tot gràcies a ells. És un dels vostres referents? És a dir, a veure, són grups que tots hem, és a dir, tots els del grup l'hem escoltat i, bueno, que ens agrada, vull dir, que pot ser que algú sí que tingui una mica de... Això serà el Motorfest 26 i 27 de maig a Manlleu. Em sembla que actuaran 6 o 7 grups. No sé si seran 2 dies, clar, naturalment, 26 i 27. Nosaltres el 26. És una bona opció per donar-se a conèixer més enllà de l'Empordà, no? És això. La setmana passada li vaig preguntar al grup que vam tenir aquí, com a convidats, els de Sencant, si tinguéssiu l'oportunitat d'anar amb gira amb algun grup, de quin grup us agradaria fer de taloners? A veure si coincidiran amb el grup de la setmana passada. S'ho estan pensant, a veure. És que vull dir, hi hauríem segurament molts grups que ens agradarien, però és de saber, potser Boicot. Potser Fito, no sé, Marea. Molt bé. Aquests, vull dir, grans. Per cert, dintre del vostre CD teniu, doncs, dintre del capítol d'agraïments, teniu algunes col·laboracions importants, no? Per exemple, A Boicot a la cançó En Este Mundo, perquè, bueno, vam tocar amb ells aquí a Barraques de Figueres i va haver-hi molt de bon rotllo i no sé què, i després, bueno, quan estàvem de gira por ahí, el pare d'en Didac els va trobar i va estar parlant d'ells a nosaltres i no sé què, no sé quantos, i vam dir, ostres, doncs proposem-li a veure si els hi semblaria bé, doncs, de gravar. Els vam enviar la cançó, van dir que sí, encantats, i van gravar-ho ells allà a Madrid i ens ho van enviar i tot perfecte. Déu-n'hi-do, doncs una bona col·laboració. Un CD que ha estat gravat, doncs aprofitem el capítol d'agraïment, si ho vols dir públicament, o si ho voleu dir. Aquí agraïu, doncs, que avui dia tinguem a les nostres mans el segon CD, no? Sí, el segon, bueno, hi havia la maqueta, sí. El primer i el segon CD. Doncs, a veure, agrair primer de tot a totes les famílies, vull dir, perquè sempre estan allà on han d'estar. I després també a l'Oti i en Juan, que és el que cada dissabte escolten com aquestes cançons, i són com aquestes cançons evolucionen i com acaben sortint en un disc. Per cert, 6 anys ja porteu, no? Sí, sí. Una pregunta d'opinió a cada un de vosaltres, a veure si podem donar diversitat d'opinions. Com veieu el panorama actual de la música o dels grups de rock aquí a l'Empordà? Bueno, últimament estan sortint bastant grups i no sé. Algun nom? Algun consell? Thunder Hell, sí? Sí, Thunders of Hell. Això, Thunder of Hell. Els vaig veure en concert i me feien recordar a nosaltres quan vam començar. Toquen versions del 666? Sí? Sí. No, sí, no són aquests. Sí. Toquen versions i també en acaben de treure una maqueta, també, diria, sí, fa poc, i estan pensant gravar un disc, també. Pues res, donar-li... Aquí coincidiu, no? Vosaltres, Jordi, sí, i tu, Marc? Jo, ara ha sortit un grup que el dissabte passat va fer un concert, que es diuen The Quits, sí, que també apunten maneres. Doncs estic en contacte amb en Pau Foraster, a veure si diuen que aviat poder tindran alguna cosa gravada i ens ho passaran per aquí. Doncs moltes gràcies als tres per haver estat avui doncs, presentant aquí l'escenari de la vida, el vostre darrer CD, i anem a escoltar una altra de les cançons que forma part d'aquest CD. En este mundo, ens pots explicar o ens podeu explicar de què tracta aquesta cançó? Com la presentaríeu? Si en este mundo parla, vull dir ben bé d'això, de com està la societat, potser una mica. És com... És i explica com si un tio, bueno, un noi o algú, sí, vull dir que es troba que tenia els ulls tancats i que els obre i se n'adona de com està el panorama, vull dir, tant políticament com socialment com tot. I més o menys és el que ve a dir aquesta cançó, i és a la cançó que col·labora Boicot. Molt bé, doncs en este mundo acomidem la presència avui aquí i els hi agraïm dels Direcció Prohibida. Gràcies.